Şeyh Muhammed ibn Abdul Wahhab'ın talebelerinden olmuş ve Şeyh Muhammed ibn Abdul Wahhab'ın tarihçesi barasında ve hemsinin həmin dövrdə şeyhin dəvətini və həmin dövrdə baş verən bütün tarixi hadisələri qələmə alan həmsinin tarix alimlərindən sayılan bir kəsdir. Qal İbn-i Qənnəm Vulidə rahiməhullah sənətə xəmsə əşrətə bə'dəl miəti vəl əlifi minəl hicrəti ənnəbəviyyəti fi bəldətəl üyeynə min buldani nəcd. Müəllif rahiməhullah Hicri tarixi ilə 1115-ci ildə, miladi tarixi ilə isə 1703-cü ildə anadan olmuşdu. Usratuhu, müəllifin ailəsi barəsində. Əmmə cədduhu Süleyman fəqad kənə min kibəri uləməl hənəbilə. O ki, qaldı müəllifin babasına. Müəllifin babası Süleyman, rahiməhullah, Allah ona rəhm etsin, Hənbəli alimlərinin böyüklərindən sayılırdı. Bəl intəhət ileyhi riəsətül fıqhi fi zəmənihi. Əksinə, hətta o öz zamanında elə bir kəs, elə bir şəxsiyyət idi ki, fikhi məsələlərlə əlaqəli, yalnız təkcə ona yönələ bilən kəs var idisə, o da o idi. Qalə fihi İbn-i Bişir. İbn-i Bişir onun barəsində belə buyurur. Kənə Süleyman rahiməhullah fəqihə zəmənihi, mutəbəxirən fi ulumil məzhəb, və entəhət ileyhi əl-riyasətü fil ilmi, və kənə uləmə-u nəcdin fi zəmənihi yərciğuna ileyhi fi kulli müşkilətin minəl fiqhi və ghirihi. İbn-i Bişir buyurur, deyir ki, müəllifin babası Süleyman rahiməhullah zamanında fiqh elmində həddindən artıq mahir bir kəs idi və İmam Əhmədin məzhəbi barəsində çox güclü bir şəxsiyyət idi, məzhəbi çox güclü bilənlərdən idi və İmam Əhmədin məzhəbində və fiqhdə başçılığa sahib olan bir kəslərdən biri idi. Hətta onun zamanında yaşayan, onunla bərabər yaşayan Onun zamanında yaşayan alimlər fikhi və yaxud qeyri başqa bir mövzularda işgələ çətinliyə düşdükdə onun yanına gələrdilər, məsələnin aydınlaşması üçün ona qaydardılar. Və əmmə validuhu Abdülvahhab fəqad kənə alimən min uləməl hənəbilə və qadiyən fi bəldətil üyeynə thumnə qadiyən fi bəldəti hüreymilə. O ki, qaldı müəllifin atasına, Abdülvahhaba, Və o da Hənbəli məzhəbin alimlərindən biri idi. Zamanında Üyeynə şəhərində qazi idi və sonra Hüreymilə şəhərində də qazi olmuşdu. Və əmmə xuhu Süleyman fəkənə min uləmə illərinə iştəhəru bil fiqhi əl-Hənbəli bəl təvəlləl qadaə bi bəldəti Hüreymilə. O ki, qaldı müəllifin qardaşı Süleymana, o da zamanının alimlərindən sayılırdı və Hənbəli fikrində çox məşhurlaşmış bir kəslərdən biri idi və Hüreymilə şəhərində qazilik də edirdi. İqamətuhu lilhududi əşşəriəti Müəllif rahiməhullahın şəri qanunları tətbiq etməsi barəsində. Qalə İbn-i Qənnəm İbn-i Qənnəm buyurur, وَلَمْ يَزَلْ أَشْيْخُ رَحِمَهُ اللّٰهُ مُقِيمًا فِي الْعُيَيْنَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنَ الْمُنْكَرِ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ وَيُزِيلُ مَا قَدِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْبِدَعِ Və Şeyh Rahimahullah, Allah onu rəhm etsin, Üyeynə şəhərində qaldığı zamanda yaxşılığı əmr edirdi, pislikdən çəkindirirdi, insanlara dinlərini öyrədirdi. Və baş verən bidətləri də gücü çatdığı qədər aradan qaldırırdı. Və şəri əhkamlarda tətbiq edirdi. Və yəmuru əl-valiyə biqamətihə və şəri əhkamların da əmr edərdi ki, vali tərəfindən, yəni həmin dövrdə başçı tərəfindən şəri əhkamlar tətbiq olunsun. Hətta cəətuhu imraatun min əhlil Uyeynə zənət. Hətta bir gün Uyeynə əhlindən olan bir qadın, zina edən bir qadın gəlir onun yanına. Fəqarat alə nəfsihə bizzinə və gəlir ona deyir ki, mən zina etmişəm. Və təkarrara dəlikə minhə arba'an və 4 dəfə bunu təkrar edir. 4 dəfə özü özünə şeyxin yanında təsdiq edir ki, mən zina etmişəm. Fəa'arada şeyxu anhə, lakin şeyx qadından üz döndərir, ondan bunu qəbul etmir. Thümmə əqarat və ədət iləl iqrar niraran, lakin qadın sonra da yenə də israrcasına özünün zina etdiyini ərz edir, bildirir. Fəsələ ən aqlihə və şeyx də başlayır qadın haqqında soruşmağa, onun ağlı yerindədir yoxsa yox. Ola bilsin insan bu cür etirafla səfih olduğuna görə də belə etiraf edə bilər. Şeyx də ehtiyatını əldən verməyib, hökm çıxartmamışdan qabaq onun ağlı barəsində soruşur. Fəuxbira bitəməmihi və sıhhətihi və şeyxə də xəbər verirlər ki, xeyr, onun ağlı yerindədir. Ağlında heç bir problem yoxdur. Fəmhələhə əyyəmən, amma buna baxmayaq, yenə şeyx ona bir neçə gün möhlət verir. Rəcəən ən tərcəə ənəl iqrar iləl inkar, yəni şeyx ümid edir ki, o zina etməsinin təsdiqindən dönər, deyər ki, zina etməmişəm. Bu məqsədlə şeyx cəza tətbiq eləməsin, tövbə eləsin, dönsün deyənə, Şeyx ona möhlət verir. Fələm təzəl müstəmirrətən alə iqrarihə bidəlikə fəqarat arba marratin fi əyyəmin mütəvaliyyət və qadın davamiyyətli olaraq zina etdiyini təsdiqləyir və yenə də 4 dəfə bunu təsdiq edir bir gündə dalbadal. Bundan sonra fəəmərə şeyx rahiməhullah əlvaliyyə biracmihə liənnəhə muhsənətən Fələmmə mətət əmərə şeyxu ən yuqəssiluhə və yusəllə aleyhə. Bundan sonra şeyx həmin vaxtda başçıya, valiyə əmr edir ki, o rəcm olunsun. Çünki o evli idi və öldükdən sonra da əmr edir ki, yusun və ona cənaza namazı qılsın. İbadətuhu və əxləquhu. Şeyxin, müəllifin ibadəti və əxlaqı barəsindən. Qalə İbn-i Qənnəm. İbn-i Qənnəm buyurur. Və kənə rəhiməhullah yuhyi qalibə leyli qaimən. Və şeyx rəhiməhullah, Allah ona rəhm etsin, gecənin əksər hissəsində oyaq olardı. Yusalli və yətəhəccidu və yəqral Qur'an namaz qılardı. Qur'an oxuyardı. Gecə namazlarına davam etdiriyyət eləyərdi. Və kənə min dəbihi التأني والتثبت في تنفيذ الأحكام لا يميله الهوى عن الشرع ولا تسده عداوة عن الحق və şeyxin ədəbindən sahib olduğu əxlaqından idi ki şeyx şəri əhkamların tətbiq olunmasında heç vaxt tələsməzdi şəri əhkamların tətbiq olunmasında həmişə təmkinli olardı və dəqiq və diqqətli olardı Və şəri əhkəmi tətbiq etməkdən heç bir nəfsi istəklər onu mani edə bilməzdi və heç kimin ona qarşı olan düşmənliyi də şəri əhkəmları tətbiq etməkdə ona mani ola bilməzdi. Olmurdu. Bəl yəhqumu bimə tərcihu ləhu vəcihu savab fihi. Əksinə, şeyx, ona doğru görsənən məsələni bildikdə onunla hüküm verərdi. Fəin vəcədə nassan fi kitabillahi əv sünnəti nəbiyyi sallallahu aleyhi ve selləm iltəzəməhu və ləm yə'dil ənhu. Əgər hər hansı bir məsələdə Allah-u Teala'nın kitabından və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin sünnətindən açıq bir dəlil, bir nas gördükdə onu əməl edərdi və ondan dönməzdi. Və məə mə əfadəllahu alə beytil məli minəl ənvalilləti kənət tücbə. Və bu ilə də yanaşı Allah-u Teala Beytul malın sahibliyini ona vermişdi. Fəqad kən rahiməhullah zəhidən, mütəaffifən və müəllif həmçini zahid idi, dünyada gözü yox idi və iffətli idi, möhtac deyildi heç kəsə. Lə yəkulu min dəlikəl məl illə bil ma'ruf, beytulmaldan da yalnız icazə verilən şəkildə qaydasında istifadə edirdi. Və kənə səmxən cəvadən lə yaruddu səilən. Və həmçinin müəllif xoş görüşlü, səxavətli bir kəs idi, ondan sədəqə istəyəni heç vaxt rədd etməzdi. Tələbuhu lil ilim, ilim tələb etməsi barəsində. Qal İbn Qannam, İbn Qannam buyurur ki, fəhəfizə l-Qur'anə qablə buluğihi əl-əşirətə min umrihi və qalə əydən və qara aleyhi ey validuhu fil fiqhi alə mədhəbil imam Əhməd və kənə rəhiməhullah fi sigari sinnihi kəthirə l-mutaliəti fi kutubi təfsir və l-hədith və kəlamil uləmə fi asl-ı İslam. İbn Qannam buyurur ki, 10 yaşlarına çatar çatmaz Qur'anı əzbərləmişdi və həmçini atasından İmam Əhmədin məzhəbi ilə əlaqəli fikri mənimsəmişdi və kiçik yaşlarında artıq təfsir, hədis və İslamın əsasları ilə əlaqəli alimlərin sözlərinə baş vururdu və onların üzərində mütaliə aparırdı, hətta kiçik yaşlarında. Şuyuxuxu, şeyxin müəllimləri barəsində, şeyxləri barəsində, şeyxin müəllimlərindən, şeyxlərindən olan birincisi, validuhu Əşşeyx Abdülvahab İbn Süleyman Ət-Təmimi. Atası Abdülvahab İbn Süleyman Ət-Təmimi şeyxin müəllimlərindən olub. Ammuhu Əşşeyx İbrahim İbn Süleyman Ət-Təmimi, müəllimlərinin ikincisi, əmisi İbrahim olub. Üçüncüsü Əşşeyx Əl-Muhaddis Muhammed Həyatüs-Sindi. Üçüncü şeyxlərindən mühəddis, hədis alimi Muhammed Həyatüs-Sindi olub. Dördüncüsü Əşşeyx Əl-Fardi Abdullah İbn İbrahim İbrahim İbn Seyfi-Şəmr. Və dördüncü şeyxlərindən olub bu. Beşinci Əşşeyx İbrahim İbn Abdullah İbn Seyf-i-Şəmir 5-ci müəllimlərindən olub, şeyxlərindən olub və 6-cısı Əşşeyx Muhammed Əl-Məcmu'i. Hədiyuhu fi təlimin-nəs, İnsanlara dini öyrətməkdə yolu. İnsanlara dini öyrətməkdə yolu necə idi şeyxin? Birincisi odur ki, Ət-tədərruc fi-d-dəvəti ilallah, şeyx Allaha dəvətdə İnsanlara Allahı dəvətdə tədricən dəvət edərdi. Aram-arama və tədricə yol verərdi. Qalə Abdurrahman ibn Həsən, kəmə cərə li şeyxinə Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah fi ibtidai dəvətihi, fə innəu izə səmiəhum yəd'una Zeyd ibn Xattab, qalə Allahu xayrun min Zeyd. Və şeyx apardığı dəvətin İlk anlarında görəndə ki, insanlar Zeyd ibn Xattabdan kömək istəyirlər, ona yalvarırlar, ona nəsə istəyirlər, ilk dəvətin ilk vaxtlarında şeyx belə deyərdi: Allah xayrun min Zeyd, Allah xeyir Zeyddən daha xeyirlidir, yəni Allaha yönəlin. Təmrinən ləhum alə nəfi şirki bileynil kələm nəzaran iləl maslahati və ədəmin nəfrəti. Bunu şeyx niyə belə edirdi? Yəni, dəvətin ilk vaxtları idi, şirki inkar etmək lazım idi, lakin həmin vaxtda şirki inkar etmək bu şəkildə edirdi şeyx və məsləhətə riayət edərək və insanlarda nifrət oyatmamaq məqsədi ilə və qasırmamaq məqsədi ilə. Dəvətinin ilk önlərində şeyx belə edərdi. İkinci, iltizamul kitab və sünnə. Şeyxin insanları öyrətməkdə yollarından da biri o idi ki, şeyx kitab və sünnətə iltizam edən, sarınan insanlardan idi. Qal İshaq ibn Abdurrahman. İshaq ibn Abdurrahman deyir, Şeyhülislam Muhammed ibn Abdülvahhab la yukeffiru ahadan bihazal cinsi ey bihavahu ve la min hazal nev'i ey bimesal içtihad. Ve innemi yukeffiru men nataka bitekfirihi el kitabul aziz ve caet bihi es sünnetu sahiha ve ecma'et ala tekfirihi el ummetu. İshak ibn Abdurrahman diyor ki, Şeyh Muhammed ibn Abdülvahhab heç bir kəsi öz nəfsi isteyinə görə təkfir etməzdi və heç bir kəsi istihad edib təkfir etməzdi. Özündən istihad edib ki, bu məsələ şirkdir və yaxud bu məsələ küfürdür. Mən istihad edib bunu ortaya çıxarmışam. İstihadla təkfir etməzdi heç kəsi. Öz nəfsinə təkfir etməzdi. Əksinə, o Allah Teala'nın kitabında təkfir olunan kəsləri və səhih sünnətdə təkfiri gələn kəsləri təkfir edərdi və bir də ümmətin icma etdiyi məsələlərdə təkfir edərdi. Vəfatuhu Şeyhin vəfatı. Qal İbn-i Qannam buyurur. Fəqad ixtarahu Allahu Teala ilə cəvarihi fi yevmil ithneyni əxir şəhr şəvval sənətə sittin ba'dal mi'atayn vel alf. İbn Qannam buyurdu ki, Allah subhanahu ve taala Şeyh Muhammed ibn Abdülvahhab'ı Şevval ayının axırlarında 1206-cı ildə canını almışdı və o bu həyatdan köçmüşdü. Və lehu min el-umri nahwa 92 aman. Və həmin vaxtlarda təqribən onun yaşı 92-yə qədər idi. Fərahimahullahu rəhmətən vasiətən və Allah Teala onu bol-bol rəhmət eləsin və ədxaləhu cənnətihi və onu cənnətinə salsın və cəzəhullahu anəl İsləmi və l-müsliminə xayral cəzə və Allah Teala onu İslama və müsülmanlara elədiyi xeyirxax işlərə görə xeyirlə cəzalandırsın. Kəfəən mə əhyə min şər'illə və cəddədə min sünnəti rəsulihi aleyhi afdalus salatu vəssalam. Və bu Allah tərəfindən ona bir mükafat olsun ki, o Allahın şəriətini ihya elədi, qaldırdı və Peyğəmbərin sünnətini səhih sünnətini ortaya çıxartdı.